Гэтая лепідаптэралагічная экспедыцыя пасля Хосвальда была і даследаваннем менскіх падарожжаў Нормана Мэйлера, які лавіў тут сваіх гістарычных матылькоў. Мэйлер упадабаў Менск. Гэтая кніга пісалася лягчэй, чым іншыя мае кнігі. Я таксама атрымаў больш ад гэтай кнігі. Я люблю гэтую кнігу, таму што ў мяне быў надзвычайны досвед жыцця ў Менску. Я адчуў, а чорт, мне ўжо даўно сёмы дзясятак, і я адчуў, а я яшчэ не памёр. Зусім не блага. Я магу жыць у дзіўным месцы і шмат ад гэтага атрымліваць, і я плённа працую. Было весела. На заканчэнне нашай доўгай гутаркі я папрасіў аўтара ўявіць сюжэт. Амерыканскі пісьменнік прыязджае ў Менск, дзе атрымлівае матэрыялы сачэння спецслужбаў за амерыканскім грамадзянінам, які жыў тут на пару дзесяцігоддзяў раней. Пісьменнік наймае кватэру, сустракаецца з мноствам людзей, заводзіць знаёмствы і ўвесь час за ім ведуць назіранні спецслужбы. Паслухоўваюць размовы, здымаюць гасцей на відэа, прымушаюць знаёмых пісаць справаздачы. А потым, праз пару дзесяцігоддзяў, у Менск прыязджае даследнік творчасці гэтага амерыканскага пісьменніка і атрымлівае доступ да архіву спецслужбаў. Мэйлер засмяяўся.